ือนคนใกล้ตายสูญสิ้นไปทุกอย่างจิตใจซับซ้อนเป็นคนที่เดินหลงทางกลับมีความหวังอีกครั้งเมื่อเธอเข้ามาสองมือฉุดฉันพ้นผ่านวันเลวร้ายไปพลอยเพชรสวยงามเท่าไรน้ำใจเธอสวยกว่าก็เธอคนนี้เป็นคนซับรอยน้ำตาคนล้มแล้วเธอยังกล้าช่วยมาปลอบใจทุกก่อนนั้นฉันมองเธอไร้ค่าได้การศึกษาเป็นเพียงแค่สาวโรงงานในใจลึกๆเคยนึกรังเกียจเดียดฉันกลับเป็นเธอนั้นห่วงใยและให้ความหวังฉันตาบอดสีฉันผิดต่อเธอมากมายวันนี้ฉันจึงเข้าใจเห็นความดีทุกอย่างเก็บความดีไว้ดังเกลือไม่เจือไม่จางตัวฉันขอเดินเคียงข้างกับเธอผู้รวยนาวันนี้ฉันจึงเข้าใจเห็นความดีทุกอย่างเก็บความ